بلته نغمه مړاند زړه قرار سارام پرېږدا بلته نغمه مړاند زړه قرار سارام پرېږدا زار درتا کړم سوش بيدا یار سارام پرېږدا زار درتا کړم سوش بيدا یار سارام پرېږدا بلته نغمه مړاند زړه قرار سارام پرېږدا بلته نغمه مړاند زړه قرار سارام پرېږدا زار درتا کړم سوش بيدا یار سارام پرېږدا زار درتا کړم سوش بيدا یار سارام پرېږدا ډېر شر آباد لاګي د دوغ نبی مسکاند هر خوا خوشبو خوشبو وطن دے پخوا کے مادنی دا باغ ملیر سارا میں پرگدا پخوا کے مادنی دا باغ ملیر سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا بلتو نغمہ مڑا دزڑ قرار سارا میں پرگدا بلتو نغمہ مڑا دزڑ قرار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا گلے میں دا جمسا خارا وڑے دی بشمارا چھٹ گزڑا ورت تشکڑا جدا ورزا دس پینو مشکلا کا تر سارا میں پرگدا ورزا دس پینو مشکلا کا تر سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا بلتو نغمہ مڑا دزڑ قرار سارا میں پرگدا بلتو نغمہ مڑا دزڑ قرار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا زار درتا کڑم سوش بیدا یار سارا میں پرگدا زڑکے میں تری ننزی زم زم زم دل پر دے پوزن کے پرات دے گران سے پتنگ امید وینه لنګر سارم پرېږدا پتنگ یند مینه لنګر سارم پرېږدا زار درتا کړم سوش بيدا یار در سرا می پرنگ دا زاری در تا کڑم سوش بی دا یار سرا می پرنگ دا بل تو نم مڑا دزڑ قرار سرا می پرنگ دا بل تو نم مڑا دزڑ قرار سرا می پرنگ دا کړم سوش بيدا یار سرا مې پرېږده زارې درته کړم سوش بيدا یار سرا مې پرېږده پزړه مې خوګې لاګې د اوه ته خر لمانې ملما یم د سورزې نور بزم احساس د زمزم کړم د شعر سره مې پرېږده احساس د زمزم کړم د شعر سره مې پرېږده زار درتا کړم سوش بيدا یار سره مې پرېږده زار درتا کړم سوش بيدا یار سره مې پرېږده بل ته نام مړه دزړه قرار سره مې پرېږده بل ته نام مړه دزړه قرار سره مې پرېږده زار درتا کړم سوش بيدا یار سره مې پرېږده زار درتا کړم سوش بيدا یار سره مې پرېږده زار درتا کړم سوش بيدا یار سره